वैसे ही क्या उसे तड़पाना ओ जालिमा ओ जालिमा जो तेरे इश्क में बहका पहले से ही क्या उसे बहकाना ओ जालिमा ओ जालिमा क्या धड़कना ओ सालिमा ओ सालिमा जो तेरे खातिर तड़पे पहले से ही क्या उसे तड़पाना ओ सालिमा ओ सालिमा क्या उसे बहकाना ओ ज़ालिमा ओ ज़ालिमा